ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखीय बृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय तृतीय खंड 26 नंबर के कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। तस्य तस्य सामनो या सुवर्णम भेदा, पूर्व में 25वें कंडिका में कहा था या स्वम भेदा कहा था, उस साम का, साम माने प्राण, क्योंकि प्राण को साम शब्द से बोल चुके हैं पहले, क्यों सर्व सबके साथ समान है इसलिए साम कहते हैं, उसी साम का वो जो स्व को जानता है, स्व माने धन, क्योंकि सोमज्ञाति धनाख्याय सूत्र में स्व शब्द का चार अर्थ किया है, आत्मा आत्मीय धन और ज्ञाति, माने पुत्र को भी स्व कहा जाता है, स्वयं को भी स्व कहा जाता है, धन को भी स्व बोला जाता है और बंधु को भी स्व बोला जाता है। तो यहां पर स्व माने धन, तो वो प्राण को धन को जो जानता हो वो भी धनी हो जाता है, ऐसा बोलना है। उसका धन क्या है तो स्वर एव धनम कहा था, उसका धन स्वर ही है, प्राण का धन स्वर है, माधुर्य कंठगत माधुर्य वही स्वर है, उसको जो जानता है वो भी कंठगत माधुर्य वाला होगा, ऐसा बताया। अभी 26वें कंडे में कहा तस्य तस्य सामनो ये सुवर्णम वेदा कहा, सुवर्ण माने एक तो होता सोने को सुवर्ण कहा जाता है, यहां पर वो सुवर्ण नहीं है, सुष्ठु वर्ण सुवर्ण, जो वर्ण माने अक्षर, यहां सुवर्ण सबत्कार था गया, वर्णोच्चारण जो सुंदर वर्णोच्चारण को सुवर्ण कहा गया यहां, एक तो सुवर्ण माने सोना होता है, यहां सोना को सुवर्ण नहीं कहा गया, यहां है वर्ण को लेना है, वर्ण माने अक्षर जो होते हैं, क ख ग घ आदि जो व्यंजन स्वर होते हैं उन्हीं को यहां सुवर्ण शब्द से उसी को कहा गया है। ये कहते हैं तस्य है ये तस्य सामनो सुवर्णम भेद, उस जो सुवर्ण को जानता हो भवत इतिहास से सुवर्ण, उसको भी सुवर्ण में लौकिक धन सुवर्ण मिल जाएगा उसको, उस उपासक को। हाँ क्या है प्राण का सुवर्ण का, तस्य स्वर एव सुवर्ण कहते हैं, सुवर्ण क्या है उसका कहते हैं स्वर ही है, किंतु पहले वाला जो स्व शब्द से कहा गया स्वर था वो है कि केवल माधुर्य कंठ का तो माधुर्य था, बाह्य है, ध्वनि है वो, और अभी के बाद में जो स्वर सुवर्ण शब्द का स्वर यहां स्वर अर्थ आता है, इसका अर्थ होता है वर्णोच्चारण करना, ये इसका होता है, ये तो ये वर्णोच्चारण रूपी है, ये भीतर वाला है, ये बोलना है यहां, यही है, तो इसको भी यही होगा सुवर्ण मिल जाएगा, ये कहा। तो इसी के भाष्य टीका चलने, टीका में कहा उपास्य सामनो गुणांतरम अवतारयति कहा, उसी साम माने प्राण है, उसी प्राण का अन्य गुण का विधान करते हैं, अवतरण देते हैं, एक गुण तो हो गया स्व गुण और दूसरा गुण देते हैं सुवर्ण गुण, इसका अवतरण देते हैं। एक अथ भाष्य में कहा था अथ अन्यो गुण, पूर्व गुण की अपेक्षा अन्य गुण, पूर्व गुण था स्वगुण, अब है अन्य गुण, सुवर्णवत्ता लक्षण विधीयते, सुवर्णवत्त जो लक्षण है जिस गुण का नाम सुवर्णवत्ता है, सुवर्ण है यही है वो यहां, क्योंकि सुवर्ण वाला गुण यह होता है, माने यहां पर सुवर्णवत्ता का अर्थ क्या होता है, सुवर्ण शब्द से मतुप करने पर सुवर्णवत्त बनता है, उसके बाद फिर भाव में प्रत्यय हो गया तल प्रत्यय, सुवर्णवत्ता बनता है, तो मतुप प्रत्यांत के आगे जो भाव में प्रत्यय होता है तो तल आदि प्रत्यय होता है, वो मतुप के प्रकृति का ज्ञान कराता है, सुवर्ण का ज्ञान यही कराएगा, जो सुवर्ण शब्द से मतुप है, मतुप के बाद में तल प्रत्यय लेकर के सुवर्णवत्ता बना हुआ है, मैंने पहले सुवर्णवान बना था मतुप लगा के उस बाद तल करके तसे भावत्व तल सुवर्णवत्ता, मतुप के आगे आगे जब मतुप है सुवर्णवत्त है, उसके आगे जब भाव वाला प्रत्यय होता है तो तल आदि प्रत्यय आता है, वो मतुप के प्रकृति का बोध कराएगा, या मतुप का प्रकृति क्या है सुवर्ण, सुवर्ण से मतुप हुआ सुवर्णवत्त बना, आगे तल प्रत्यय लगा करके सुवर्णवत्ता बनाया, यही होता है। धनवत्ता का अर्थ होता है धन, क्या होता है धनवान में रहने वाले धर्म को धनवत्ता बोला जाता है, हाँ धन शब्द से मतुप करेंगे तो धनवान हो जाएगा, धनवान के आगे तल प्रत्यय करेंगे तो बनेगा धनवत्ता, यही बनना है। तो धनवत्ता का अर्थ होता है मतुब के पहले क्या शब्द था, धन शब्द, धनवत्ता का जैसे धन शब्द होता है, धनवान है व्यक्ति उसमें धर्म है धनवत्ता, तो धनवत्ता में रहेगा धन, धनी होता है उसका अर्थ। क्योंकि नियम यह है मतुब के आगे जब भाव में प्रत्यय आप करते हो तो प्रत्यय मतुब के प्रकृति का बोध कराता है, या मतुब का प्रकृति है सुवर्ण शब्द, सुवर्णवत्ता बोलते समय में सुवर्ण शब्द मतुब के प्रकृति है, सुवर्णवान बनाने के बाद में तल करके सुवर्णवत्ता बनाया हुआ है, यही कहना है। अथ अन्य गुण सुवर्णवत्ता लक्षण विधीयते, पूर्व गुण की अपेक्षा अन्य गुण, पूर्व गुण था स्व, स्वम शब्द था, उससे अपेक्षा अन्य गुण सुवर्णवत्ता स्वरूप जो उसका विधान किया जाता है, कहा। भाष्य तो हो गया था एक बार, टीका के साथ देखना, सामनो गुणांतर अवतारित हो गया। तरही पुनरुक्ति, फिर तो पुनरुक्ति होगी, क्योंकि भाष्य में बोल दिया असोपि सौसौर्य में बोल दिया, ये भी सौसौर्य ही है, सुस्वरस्य भाव सौसौर्य, सुस्वर का धर्म को सौसौर्य कहते हैं, वही पहले भी सौसौर्य बोला था माधुरी कटगत माधुरी, अभी भी वही कहा, सुवर्ण शब्द से ही बोल रहा हो, असोपि सौसौर्य भाष्यकार ने कहा, तब शंका आ गई, तरही पुनरुक्ति, पूर्व में भी वही सौसौर्य बताया और इसमें भी सौसौर्य बताने से पुनरुक्ति होगी, उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं तत्राह में बार की टिप्पणी में कहा, बार में बोलते इस बात को अलग करते, पूर्व की अपेक्षा सौसौर्य अलग प्रकार कहा, भी पूर्व का सौसौर्य कंठगत माधुर्य था, अब की सौसौर्य कुछ और है, ये बार की टिप्पणी कार्य बोलते हैं, कंठनिष्ठम माधुर्यम बाह्य धनम, पूर्व मंत्र में जो कहा गया सौसौर्य था वह कंठगत माधुर्य बाह्य धन है, वो कंठगत जो माधुर्य ध्वनि जो है ना बाद में होना बाह्य धन है, वो कंठगत कंठनिष्ठम माधुर्यम बाह्य धनम, कंठनिष्ठ जो माधुर्य है बाह्य धन है। लाक्षणिकम वर्ण ज्ञान पूर्वकम तत्वोच्चारणम आनंतरम, इसको लाक्षणिक माना है अभी के सौसर्य शब्द को, माने मुख्य में नहीं पता अलग है ये सौसर्य, माने स्वर को नहीं बता करके अलग बोलते हैं, वो लक्षणावृत्ति से है, लाक्षणिकम वर्ण ज्ञान पूर्वकम तत्वोच्चारणम आनंतरम, वर्ण ज्ञान पूर्वक उसका उच्चारण होना, वर्णों का उच्चारण होना, ये है सौसर्य, वर्ण ज्ञान पूर्वक उसका उच्चारण, वर्णों का उच्चारण होना, अमुक ये वर्ण है, यह तालु स्थान वाला है, अमुक वर्ण वाला, ऐसा ज्ञान पूर्वक उस वर्णों का उच्चारण करना, यहां सौसर्य का इस मंत्र का सौसर्य शब्द का अर्थ यह है। सौसर्य से ध्वनिगत तत्वात्, पहले वाला जो सौसर्य का पूर्व कंडिका का सौसर्य था स्वर स्वशब्द का अर्थ, वह ध्वनिगत तत्वात्, ध्वनिगत है, ध्वनि में है, वो ध्वनि में प्रयुक्त है पहले का सौसर्य शब्द पूर्व कंडिका का बाह्यत्व, इसलिए बाह्य है वो। सौवर्ण से अब की बार जो सौसौर्य बोला जा रहा है, सौवर्ण शब्द से बोला जा रहा है जिसको, वर्णस्थत्वाद, ये वर्णगत है, ये कौन सा है, ये वर्णगत है, वर्णगत्वाद अंतरत्वम इति, तयोर भेदम मनसी निधाय आह इत्यर्थ, उन दोनों का भेद यही है, अभी वर्णगत है पहले वाला ध्वनिगत था, ये सौसौर्य इतना भेद है कहा। अत्र लाक्षणकत्वम, इस कंडिका में जो इसका सुवर्ण शब्द का अर्थ सौसर्य भाष्यकार ने बोला, सौसर्य का लाक्षणिक किया, माने मुख्य तो सौसर्य सौसर्य शब्द स्वर में होता है और यहां पर इसमें बता दिया, माने सुवर्ण को सौसर्य बोल रहे हैं, लाक्षणिक आई है, तो कहते हैं सौसर्य से दोनों का अत्र लाक्षणिक, तुम इस कंडिका में लाक्षणिक है, लक्षण प्रयुक्त तुम लक्षण च शास्त्रम, शास्त्र के द्वारा ज्ञापित है, सुवर्ण शब्द का अर्थ सौसर्य होता है करके शास्त्रों से ज्ञापित है, इसलिए यहां सौसर्य कहा, ये वर्णोच्चारण में काम आता है सौसर्य, और ध्वनि में है पहले वाला, ये भेद है ये बताया। टीका में कहते हैं तरी पुनरुक्ति से आ, तब तो पुनरुक्ति पूर्व में जो कहा वही कहना हो, तो कहा बार की टिप्पणी हो गई। आगे एतावान कहते हैं भाष्य में कहा, एतावान विशेष पूर्व कंडिका का सौसर्य और इस कंडिका का सौसर्य में इतना विशेष है, क्या विशेष है, पूर्वम कंठगतम माधुर्यम, पूर्व कंडिका का जो सौसौर्य शब्द का अर्थ कंठगत माधुर्य है, एवं इसमें जो सौसौर्य बोला अभी सौवर्ण शब्द का अर्थ सुवर्ण शब्द का अर्थ सौसौर्य बोला, इदम इसमें जो आया है ये लाक्षणिकम लक्षण है, सुवर्ण का मुख्य अर्थ तो सोने में प्रयुक्त तो होता है, या लाक्षणिक है सौसौर्य लेना लाक्षणिकम, सुवर्ण शब्द वाच्यम, या सुवर्ण शब्द का वाच्य अर्थ लाक्षणिक है, सुवर्ण का मुख्य अर्थ तो सोना होता है, वर्णोच्चारण में लिया है यहां लाक्षणिक है। ये कहा। तीन और चार की टिप्पणी में कहते हैं, तीन में कहा स्वशब्द वाच्यम सौसर्य, पूर्व में जो कहा था स्वशब्द से कहा गया सौसर्य है वो मुख्य है, वो पूर्व कहा पूर्वकंठ माधुर्यम, माधुर्य सौसर्य पूर्व का। और इदम तो लाक्षण में कहा सौवर्णम, ये जो सुवर्ण शब्द से कहा गया सौसर्य है ये लाक्षणिक है, ये भेद है दोनों में, पूर्व में और अभी में कहा। भाष्य में कहते तस्य ये तस्य सामनो या सुवर्णम भेद, उस नाम का माने प्राण का जो सुवर्ण धन है, सौसर्य धन है, वर्ण उच्चारण रूपी धन है, उसको जो जानता है भवति हा अस्य सुवर्णत्व सुवर्णम, उसको भी लौकिक सोना मिल जाता है उसको। एक कहा पांच दिनों की टिप्पणी में कहा लोक प्रसिद्धम हाटकम, हाटक माने सुवर्ण, सोना को हाटक बोलते हैं। एक कहा अच्छा टीका में लाक्षणिकम कंठ्यो कंठ्योयम वर्णो दंतोयम इति लक्षणा ज्ञानपूर्वकम सुष्ठु वर्ण उच्चारणम ममैव साम शब्दित प्राणभूतस्य धनम इति आवत। ये लाक्षणिक बोला आपके बार के सुवर्ण को अर्थात सौसरी लेने में लाक्षणिक बोला, कैसे कहते हैं इस प्रकार ज्ञान पूर्वक उच्चारण, कैसे ज्ञान हो कंठोयम, यह वर्ण कंठ स्थानीय है, कंठोयम वर्ण अयम वर्ण कंठ कंठ कंठ में होने वाले को कंठ्य बोला जाता है, शरीरावयवाच्य सूत्र से यत प्रत्यय लग जाता है, कंठे भवम कंठ्यम दंते भवम दंत्यम ऐसा होता है, शरीर के अवयवाचक शब्द से भवादि अर्थों में यत प्रत्यय होता है, तो यत लगा के बोल दिया कंठ्योयम वर्ण कंठ स्थान है, वर्ण को कहेंगे कंठ्य, कंठ में होने वाले को कंठ्य बोला जाता है, कंठ्योयम वर्ण ये वर्ण कंठ्य है ऐसा ज्ञान पूर्वक उच्चारण करना। हाँ कंठ्योयम वर्ण दंतोयम दंत्योयम ये दंत्य वर्ण है माने दांत से उच्चारण होने वाले, दृतुरसाराम दंता जो बोलते हैं दांत से उच्चारण होने वाला वर्ण है ऐसा। इति लक्षणा ज्ञान पूर्वकम इस प्रकार लक्षणा ज्ञान पूर्वक सुष्टु वर्णोच्चारण ठीक ठीक प्रकार से वर्णोच्चारण होना, यहां का जो सुवर्ण शब्द का अर्थ यही है, यहां पहले वाला का अर्थ था स्वशब्द का अर्थ वहां सौसर्य धन था, वहां वहां पर ध्वनि था और यहां पर है माने ठीक ठीक करके वर्णों का उच्चारण करना, यह सौसर्य है यहां यही है। तो यही कहते हैं कंठ्योयम वर्णो दंत्योयम इति लक्षण ज्ञानपूर्वक सुष्ठु वर्ण उच्चारण मबई वही मेरा ही है यह काम, प्राण रूप में पहुंचा हुआ है उपासक ऐसा मेरा ही है ये वर्ण उच्चारण काम मेरा है। साम शब्दित प्राण सबूतस्य, साम शब्द से कहा गया प्राण स्वरूप जो यजमान है ऐसा उसका धनम, उसका धन यही है ये अर्थ किया। आगे कहते हैं टीका में लाक्षणिक सौसर्य गुणवत् प्राण विज्ञानवतो यथोक्त फल लाभे हेतु महा, लाक्षणिक जो सौसर्य गुण वाला प्राण विज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा प्राणोपासक होगा लाक्षण सौसर्य को जानने वाला जो प्राण विज्ञान वाला है उसका यथोक्त फल लाभे, यथोक्त फल माने उसका भी क्या होगा धन मिलेगा सुवर्ण मिलेगा लौकिक धन मिलेगा, उसमें हेतु बताते हैं सुवर्ण शब्द करके भाष्य में कहा सुवर्ण शब्द सामान्यात स्वर सुवर्ण यो हो, स्वर और सुवर्ण दोनों में सुवर्ण शब्द के सादृश्य है, स्वर को भी सुवर्ण बोला जाता है और सुवर्ण को भी सुवर्ण बोला जाता है। ये कहा छह नंबर की टिप्पणी में कहा सुवर्ण शब्द वाच्यत्व सामान्यात, सुवर्ण शब्द का वाच्यत्व समान है, दोनों वाच्य होते हैं सुवर्ण शब्द का। ठीक है हमें कहते हैं वाक्यार्थम आह और वाक्यार्थ बताते हैं लौकिक इत्यादि कहा भाष्य में लौकिकम एवं सुवर्णम गुण विज्ञान फलम भवति इत्यर्थः, ये जो गुण का विज्ञान है ना सुवर्ण गुण विज्ञान का फल जो सुवर्ण गुण गुण का जानता हो उसका क्या लौकिक सुवर्ण मिलेगा उसको, लौकिकम एवं सुवर्णम उसको लौकिक सुवर्ण मिलेगा। सुवर्णम माने सात नंबर की टिप्पणी बताया कनकम करके कहा हुआ है, कनक माने सुवर्ण, लौकिक सुवर्ण मिलेगा इसको फल होगा। ठीक है हमें कहते हैं फलेन प्रलोभ्य अभिमुखी कृत्य किम तत् सुवर्णमिति सुश्रुवे ब्रूते है, देखो तो फल के द्वारा ही प्रलोभित होकर के व्यक्ति के उसमें माने अभिमुखी होने के तरीका है, जब तक फल नहीं सुनाई पड़ता है तब तक व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी। फलेन प्रलोभ्य फल के द्वारा प्रलोभन देकर अभिमुखी कृत्य अपने तर्फ करके श्रुति बोलते किम तत् सुवर्णम, ऐसे प्रश्न आने पर सुश्रुवे किम तत् सुवर्णमिति सुश्रुवे ब्रूते, क्या है वो सुवर्ण, ऐसा प्रश्न आने पर भाष्यकार कहते तस्य तस्य तस्य इत्यादि कहा तस्य भाई स्वर एव सुवर्णम, उसका माने ये प्राण का क्या है स्वर सुवर्ण, कहते हैं स्वर ही सुवर्ण है, माने वर्णोच्चारण वाला सुवर्ण है वही है स्वर, वही स्वर है कहा। टीका में कहते हैं गुण विज्ञान फल मोक्ष, उपासना जो है ना सुवर्ण गुण पूर्वक जो प्राण उपासना है उसका फल का उपसंहार करते हैं। भवति हास्य सुवर्णम या ये तत् सामना सुवर्णम वेद इति पूर्वत सर्वम कहा। इसको भी सुवर्ण मिलेगा लोग, इस उपासक को भी जो सुवर्ण विज्ञान विशिष्ट प्राण उपासना करता हो उसको भी लौकिक सुवर्ण मिलेगा। यह यतत एवं यतत सामना सुवर्ण वेद, इस साम माने प्राण ही, प्राण का सुवर्ण को जो जानता है ऐसा बोल दिया। ये पूर्ववत सर्वम, पहले जैसे व्याख्या की वैसे व्याख्या अभी भी है, ऐसा करके छोड़ दिए। आगे एक गुण और विधान होना है उसके बारे में कहते हैं आगे। तस्य एतस्य सामनो यः प्रतिष्ठां वेद प्रतिहतिष्ठति तस्य वैभागेव प्रतिष्ठा वाचिः खलु एष एतत् प्राण प्रतिष्ठितो गीयते अन्ना इति ऊह हैके आहु तस्य एतस्य साम्रो यः प्रतिष्ठां वेद प्रतिहतिष्ठति तस्य वैभागेव प्रतिष्ठा वाचि खलु एष एतत् प्राण प्रतिष्ठितो गीयते अन्न इत्युहैक आहु तस्य एतस्य साम्ना ये उसी इसका पूर्व सर्वनाम है तत्शब्द उसी इसका किसका साम्ना मैंने प्राण से उसी प्राण का साम्ना षष्ठी है जिस प्राण की चर्चा चल रही उसी प्राण का तस्य एतस्य प्रसिद्ध अर्थ में उसी इस प्राण का साम्ना मैंने प्राण का यह प्रतिष्ठां वेद कभी प्राण के जो प्रतिष्ठा को जानता हो प्राण किसमें प्रतिष्ठित है उसको जानता हो प्रतिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे मनुष्य किससे प्रतिष्ठित होता है पैर से बैठने का काम करता है ये प्रतिष्ठा है पाद। इसी प्रकार प्राण की प्रतिष्ठा को जो जानता हो ये कहते हैं तस्य एतस्य सामनो या प्रतिष्ठां वेदः यह जो कोई भी व्यक्ति हो उस सामना माने प्राण है उसी इस प्राण का जो प्रतिष्ठा को जानता हो हा माने प्रसिद्ध है प्रतितिष्ठति वह भी प्रतिष्ठित हो जाता है हा प्रसिद्ध है माने क्या कहते हैं प्रतितिष्ठति वह व्यक्ति भी प्रतिष्ठित हो जाता है। साम के माने प्राण की प्रतिष्ठा को जो जानता हो वह भी प्रतिष्ठित होता है। क्या है साम का प्रतिष्ठा प्राण का प्रतिष्ठा क्या है तो कहते तस्य बागे तस्य भाई बागे व प्रतिष्ठा भाई प्रसिद्धि अर्थ है बाग ही उसके प्रतिष्ठा है माने वाणी वाणी से लेना है मुख्य भीतर होने वाले कंठ स्थान को लेना है स्थान प्रतिष्ठा है स्थान में आश्रित होकर वर्ण उच्चारण करना है वर्ण उच्चारण होने पर ध्वनि बनी है ध्वनि बाह्य है वर्ण उच्चारण मध्यम है सबसे पहले स्थान होगा तालु आदि जो स्थान होते हैं या प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ स्थान है बाक बोला बाक का अर्थ स्थान करेंगे बागे में प्रतिष्ठा बोल दिया बाची ही खलु ऐसा यतत प्राण प्रतिष्ठितो गीयते है कहते हैं वाणी में ही माने स्थानों में भी या बाक शब्द का अर्थ स्थान है तालु आदि स्थान है स्थान में ही खलु प्रसिद्ध ही खलु प्रसिद्ध है ऐसा माने ये जो प्राण है ऐसा प्राण यतत प्राण प्रतिष्ठितो गीयते ये जो प्राण प्रतिष्ठित होता हुआ गाया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं अन्य इति ऊहा एके आहु प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है ऐसा कुछ लोग कहते हैं अन्य इति ऊहा एके आहु ऐसा है अन्न में सप्तमंत है वो इति आगे ऊ और हा ये प्रसिद्धि अर्थ के लिए है आगे एके आहु ऐसा है ये पाठ या संधि होकर के लोग हो रखा है। तो कुछ लोग कहते हैं प्राण स्थानों में प्रतिष्ठित नहीं है अन्न में प्रतिष्ठित है अन्न माने अन्न के द्वारा जो परिणत हुआ शरीर में प्रतिष्ठित है अन्न खाने के बाद में शरीर में जो परिणत सप्त धातु रूप में शरीर बनना है उसमें प्रतिष्ठित है ऐसा अर्थ करते हैं कुछ लोग ये कहा ये बोलते हैं। टीका में उपास्य प्रतिष्ठा गुणत्व कथम उपासक तदगुणत्व तत्र ये तो आगे गया पहले भाष्य है तथा प्रतिष्ठा गुणम विदिशन आह जिस प्रकार स्वगुण का विधान किया सुवर्ण गुण का विधान किया प्राण में उसी प्रकार तथा माने उसी प्रकार प्रतिष्ठा गुणम विदित्सन आह प्रतिष्ठा गुण को विधान विधान करते हुए कहते हैं, विधान करने की इच्छा करते हुए कहते हैं, ऐसा अर्थ है। या बी पूर्वक धा धातु है, विधि सन बनाने के, बी पूर्वक धा धातु है, धा धातु से सन करेंगे, सन करने पर धातु को दित्व होगा, धा धा बन जाएगा, ठीक है। अब यह अभ्यास का लोप हो जाएगा, देखेंगे अभी, तो धा धा स ऐसा हो जाएगा, धातु अनिट है, इट नहीं होगा, धातु एकाच है, अनिट है, इट नहीं होगा। किंतु यहां शनि मीमा घूर अवलव पद पदाम अच ईस ऐसा सूत्र आता है, धातु को ईश आदेश कर देगा, धातु के अच को ईश कर देगा, सन पर में है, ये घू धातु है, घुसंगक धातु है, शनि मीमा घूर अवलव सक पद पदाम अच ईश ऐसा सूत्र है, तो धातु के अज जो आ है उसको कर देगा, इस कर देगा, दिस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस आगे सन का सकार है, सस्य आर धातु के लग जाएगा, दिस के सकार को तकार हो जाएगा, सकार को तकार होता है, सकार आदि आर धातु प्रत्यय पर हो तो पूर्व में जो सकार होगा उसको तकार होता है, सस्य आर धातु के सूत्र ऐसे बोलता है, तो सकार को जो धिस इस आदेश हुआ था इसके सकार को त बन जाएगा, दिस बन जाएगा, आगे पूर्व में धा है उसका अत्र लोपो अभ्यास से सूत्र आएगा, अभ्यास को लोप कर देगा, अभ्यास लोप हो गया तो धित स बन जाएगा, उसके बाद सत्री करना, हाँ सत्री प्रत्यय करना, धित स आगे सत्री का अत रहेगा, उसके बाद अतो गुणे से पररूप कर देना, धित सत शब्द बन जाएगा, विदित सत हो जाएगा, सुकारूप है विदित सन, ये सत्रंत है, विधान करने की इच्छा करते हुए यह अर्थ कर रहे हैं, तथा प्रतिष्ठा गुणम विदित सन आह, उसी प्रकार जिस प्रकार स्वगुण का विधान किया और सुवर्ण गुण का विधान किया, इसी प्रकार प्रतिष्ठा गुण के विधान करने की इच्छा करते हुए कहते हैं, श्रुति कहती है, श्रुति कहती है, आह श्रुति ऐसा है, आठ नौ की टिप्पणी है, तथा इति स्व सुवर्ण बद इत्यर्थ, जैसे स्वगुण और सुवर्ण गुण का विधान किया पूर्व में, माने 25वें कंडिका में स्वगुण का विधान किया, 26वें कंडिका में सुवर्ण गुण का विधान किया, उसी उसके समान, उसी के समान ये कहते हैं, ये बताया प्रतिष्ठा गुणम, छह की टिप्पणी है ना, छह में कहा है, नौ है, अच्छा उक्ताभ्याम अभी आनंतरम, पूर्व में कहे गए दोनों गुणों के अपेक्षा भी और आनंदरीय है गुण और भीतर है, ये ऐसी स्थिति है, माने सबसे पहले सो गुण सबसे बाहर है, दूसरे बाद सुवर्ण गुण बीच में है, मध्यम है, और ये गुण और अंतर है, उससे भी अंतर है, पूर्व में जो कहे गए दो गुण है उक्ताभ्याम गुणाभ्याम, पूर्व में जो गुण कहा गया था स्वगुण और सुवर्ण गुण, उससे भी ये और अनंतर है, कौन गुण है, प्रतिष्ठा गुण ये कहते हैं, ठीक है, तथा प्रतिष्ठा गुणम विदित्सन आह, उसी प्रकार जिस प्रकार स्वगुण का विधान किया और सुवर्ण गुण का विधान किया, उसी प्रकार प्रतिष्ठा गुण के विधान करने की इच्छा करते हुए श्रुति कहती है, करते हुए श्रुति कहती, कहा तस्य है ये तस्य साम्रो ये प्रतिष्ठा भेद, श्रुति वाक्य है, हाँ उसी ये साम का बने प्राण का जो प्रतिष्ठा को जो जानता हो, प्रतितिष्ठति अश्याम इति प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द में क्या होता है, प्रतिपूर्वक था धातु से अंग प्रत्यय करके बनाया जाता है, सिद्ध विधा दिव्य अंग सूत्र से अंग प्रत्यय होता है, था धातु से अंग करेंगे और उसके बाद टाप लगा करके बनाएंगे प्रतिष्ठा, प्रतितिष्ठति अश्याम इति प्रत्यय, जिसमें व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है, माने अधिकरण में अंग है, वो अंग प्रत्यय किया हुआ है, प्रतिष्ठा शब्द में प्रतिपूर्वक था धातु है, था गति निवृत्त ये धातु, उससे अंग प्रत्यय किया, सिद्ध विधा दिव्य अंग सूत्र से अंग होगा, अंग होने के बाद में धातु के आकार का लोप हो जाएगा, आतोल बैठी चल जाए, गीत प्रत्यय आ गया, धातु के आकार का लोप हो जाए, बन गया प्रतिष्ठा बनेगा, उसके बाद अजात दस्ताप से टाप लगा दिया, प्रतिष्ठा बना दिया, प्रतितिष्ठति अश्याम इति प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द की व्याख्या करते हैं यही है, जिसमें व्यक्ति प्रतिष्ठित होता हो उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है, यही है प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ, प्रतितिष्ठति अश्याम इति प्रतिष्ठा बाक, या प्रतिष्ठा क्या है तो बाक, प्राण की प्रतिष्ठा क्या है कहते बाक, बाक को कहा, ताम प्रतिष्ठाम उस प्रतिष्ठा को, जो साम्रो गुणम युवेदा, जो साम माने प्राण, प्राण का जो गुण है प्रतिष्ठा, बाक रूपी प्रतिष्ठा, उसको जो जानता हो स प्रतिष्ठति है, वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है, जो साम नामे प्राण है उस प्राण के गुण, जो प्रतिष्ठा गुण को जो समझता हो जानता हो वो भी प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसे प्रतिष्ठा गुण विशिष्ट शाम की जो उपासना करता हो वो भी प्रतिष्ठित होता है, ऐसा कहना है। फल सुना दिया। 10-11 टिप्पणी में कहते हैं, 10 साम शब्द तस्य प्राण से सामना का आता, मैंने साम शब्द से कहा गया प्राण का प्रतिष्ठा, किसके प्राण के हो। 11 की टिप्पणी का प्रतिष्ठाम लभते लोके, प्रतिष्ठति का अर्थ किया लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वो भी, ये कहा। टीका के भाष्य और आगे क्यों कहते, देखो जिसको जिस रूप से चिंतन करेंगे वो फल उसी प्रकार से वो हो जाता है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, ऐसा मुद्गलोपनिषद में कहा है। उस परमात्मा को जिस रूप से उपासना करता है वो व्यक्ति वही रूप हो जाता है। यदि परमात्मा रूप से उपासना करेगा तो परमात्मा रूप होगा, प्राण रूप से उपासना करेगा प्राण रूप होगा, भूत रूप में उपासना करेगा तो भूत ही बनेगा वो। माने है तो परमात्मा ये सारा सर्वम खलुविदम ब्रह्म, किंतु उसका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, किस रूप में उसको पहचान कर रहा है। क्यों, लोक में भी ऐसे ही होता है, सामने वाला यदि शत्रु भाव से आता है तो हम भी शत्रु भाव से व्यवहार करते हैं, और मित्र भाव से आता है तो मित्र भाव से व्यवहार करते हैं, वैसे भगवान वही करते हैं। पाना तो भगवान को ही किंतु रूपांतर में पाते हैं, बात इतनी है। जिस भावना से उपासना चिंतन करेंगे वही भाव को प्राप्त होंगे वो। इसलिए ये सब छोड़ करके भगवान भगवत भाव से चिंतन करे तो भगवान बन जाएगा। भूत भाव से चिंतन करेगा है तो भूत भी भगवान ही है, किंतु भूत रूप से फल मिलेगा, किसी भी रूप से भूत रूप से फल मिलेगा, भूत बनना पड़ेगा, यही होगा, यही है। तम यथा यथा उपासदे तदेव भवति, ऐसा मुद्गलोपनिषद में कहा हुआ है। उस परमात्मा को जिस ढंग से चिंतन करता है व्यक्ति, अपने चिंतन के आधार फल स्वरूप वही रूप प्राप्त करता है, ऐसा आया। इति श्रुते तदगुणत्वम युक्तम, इसलिए प्रतिष्ठा गुणत्वम युक्तम, उपासक को भी प्रतिष्ठा गुण युक्त है। तदगुण माने प्रतिष्ठा गुण, क्योंकि जो प्राण के प्रतिष्ठा को जानता है वो भी प्रतिष्ठित होना है, प्रतिष्ठा गुण को ये भी प्राप्त करेगा। तो परमात्मा माने प्राण को प्रतिष्ठा गुण विशिष्ट उपासना किया वो भी वही बनेगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा, ये अर्थ है। पूर्ववत फलेन प्रलोभित आय का प्रतिष्ठा इति सुश्रुषे आह, जैसे पहले पूर्व कंडिकाओं में फल के द्वारा प्रलोभित करा दिया गया, इसी प्रकार इस कंडिका में पहले फल दिखा दिया। क्या कहा, हाँ, कि तस्य यतस्य सामनो प्रतिष्ठां वेद प्रतिहतिष्ठति, ऐसा बोला, यह फल बता दिया। तो फल पूर्ववत पहले पूर्व कंडिका के समान ही फलेन प्रलोभित आय, जो सामने वाला व्यक्ति है श्रोता, उसको फल के द्वारा प्रलोभन दे करके, प्रलोभित करा करके, प्रलोभित हुआ श्रोता को का प्रतिष्ठा, वो पूछता है क्या है वो प्रतिष्ठा, पूछता है श्रोता, तब सुश्रुवे आह, ऐसा जो सुनने की इच्छुक है उसके लिए श्रुति कहती है। तस्य वै सामनो भागेव प्रतिष्ठा ही कहा, उस तस्य वै प्रसिद्ध, वै प्रसिद्ध है, तस्य माने वो साम जो प्राण है उसका, बाघ ही प्रतिष्ठा है, ऐसा बोला। बाघ माने केवल उच्चारण बाणी नहीं लेना, यहां भाष्यकार कहते हैं बाघ इति जिह्वा मूलादिनाम स्थानानाम आख्या, इस कंडिका में आए हुए जो बाघ शब्द है, ये बाघ शब्द का अर्थ जिह्वा मूलादि 8 स्थानों की कथन है यहां, क्योंकि वर्ण उच्चारण होने के लिए 8 स्थान है, 8 में से किसी एक स्थान से वर्ण का उच्चारण होता है, पाणी ने शिक्षा में कहा हुआ है। तो बाघ इति जिह्वा मूलादि नाम थाना नाम आख्या, ये कंडिका में आया बाघ शब्द, किंतु बाघ का अर्थ है जिह्वा मूलादि जो 8 स्थान हैं, उनमें से किसी एक स्थान का नाम है ये बाघ शब्द का अर्थ है, ये कहना है। बाघ इति जिह्वा मूलादि नाम थाना नाम आख्या, जिह्वा मूलादि जो स्थान है, एक जिह्वा मूल स्थान भी है, क्योंकि ककार और खकार के पूर्व में जो आधा विसर्ग के समान होगा उसको, उसका स्थान होता है जिह्वा बुलिया, कक कहते ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग से दो जिह्वा बुलिया, ऐसा बोलते हैं ककार या खकार, ये दोनों के पूर्व में जो विसर्ग दिखाई पड़ेगा ऐसी स्थिति में आए तो वो आधा विसर्ग माना जाता है, उसका स्थान जिह्वा बुलिया होता है, कहां होता है जिह्वा के मूल से उच्चारण करना होगा, और प फ के पूर्व में वही विसर्ग ऐसा दिखाई पड़े उसको उपमानीय स्थान होगा, उसका स्थान होता है उसका, ऐसी स्थिति है। तो क्या बाघ इति जिह्वा मूलादि नाम थानान आख्या का, बाघ माने जिह्वा मूलादि जो अष्ट स्थान है, अष्ट स्थान है उनके कथन है। सैव प्रतिष्ठा, वही प्रतिष्ठान ही इसकी प्रतिष्ठा है, माने वर्ण उच्चारण किसी स्थान में आश्रित होकर के प्राण वर्ण उच्चारण करेगा, वर्ण उच्चारण के बाद ध्वनि होगी, इसलिए ध्वनि सबसे बाहर है, वर्णोच्चारण मध्य में है और स्थान पहले, क्यों नाभि प्रदेश से जो ऊपर प्राण आता है उसी काल में वर्णोच्चारण होता है, तो जिस वर्ण के उच्चारण करने की इच्छा होगी व्यक्ति को, इच्छा है वहां, पता नहीं लगता कि इच्छा किए बिना वर्ण उच्चारण नहीं होगा, शब्द बनाने के तत्त वर्ण उच्चारण करना होगा, तो तत्त वर्ण के लिए उस स्थान में टकराने की आपकी इच्छा होगी, पैदा होगी, तो उसी प्रकार का प्रयत्न करता आएगा। कोई कहीं पर अंतस्थ प्रयत्न होता है, कहीं अमुक प्रयत्न हो जाता है, भिन्न भिन्न प्रयत्न होता रहेगा, कहीं स्पर्श प्रयत्न होता है, पहले आभ्यंतर प्रयत्न बनेगा, माने जिस वर्ण का उच्चारण करना होगा उसी तरह से वो प्राण को उसी ढंग से लाएगा, वो भीतर से ऐसी सिलसिला है, तो उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। जिस स्थान में आ गया प्राण, वहां जीवा के सहारे से वहां टकरा देगा उस वायु को, तो ध्वनि बन के शब्द वर्ण उच्चारण हो जाएगा उस स्थान में टकराने पर, जीवा के सहारे से तत्त स्थान में टकरा देता है उस वायु को, वहां टकरा देगा, टकराने से वर्ण उच्चारण होता है, वर्ण उच्चारण के बाद भी आगे कुछ होता है तो बाह्य प्रयत्न होता है, वो ऐसी स्थिति है। कहा बाघ इति जीवा मूलादि नाम स्थाना नाम आख्या, ये कंडिका का बाघ शब्द करते हैं, जीवा मूलादि जो आठ स्थान है उनकी कथन है, शैव प्रतिष्ठा वही है प्रतिष्ठा, तदाहा वही कहते हैं, श्रुति वही बोलती है। अच्छा, एक नंबर टिप्पणी कहा तदाह बाचा तेषाम ग्रहणे हेतु परम बाची ही इत्यादि वाक्य आह, बाचा वाणी के द्वारा तेषाम ग्रहणे है, तो हाँ बाघ शब्द का प्रयोग है, बाघ शब्द के द्वारा तेषाम ग्रहण थानानाम ग्रहण, तेषाम ग्रहण थानानाम ग्रहण, उन थानों के ग्रहण में, जीवामुलाय थान के ग्रहण में, हेतु परम, हेतु परम जो बाची ही इत्यादि वाक्यम, जो बाची ही इत्यादि वाक्य है, बाची ही खलु ऐसा इतत प्राण प्रतिष्ठित गीयते, ऐसा जो वाक्य है उसको यह कहते हैं, कहा ये कह रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं बाची ही, भाष्य में कहा बाची ही जिह्वा मूलादिशु, बाची शब्द करते जिह्वा मूलादिशु, ऐसा करता करता करता, माने आठ स्थान है जिह्वा मूलादि, उसमें यस्मात प्रतिष्ठित सन, जिससे कि प्राण जिसमें इसमें प्रतिष्ठित होता हुआ ये सब प्राण है, यतद गानम गीयते, इस प्राण का इस प्रकार का गान होता है, यतद गानम यथा स्यात तथा गीयते, गीति भाव हम आपत्ति, प्राण गीति भाव को प्राप्त होगा, माने शब्द भाव को प्राप्त होता है, क्या होता है, गई शब्द धातु से तीन प्रत्यय करेंगे स्त्रियाम दी तो गीति बनता है, गई धातु है, स्त्रियाम तीन से तीन प्रत्यय करो, गईति बनेगा, आदेश उपदेश अशिति से आत्तो हो जाएगा, बनेगा गाती बनेगा, ठीक है, उसके बाद झलादि कित प्रत्यय मिला हुआ है, घुमास्ता का अपाच आतिशा भली से इतो हो जाएगा, गीति बन जाएगा, गीति माने गीति का अर्थ शब्द, गीति शब्द का अर्थ शब्द होता है, यही होता है। ये कह रहे हैं जीवा मूलादिशु ही अस्मा ही, माने अस्मात प्रतिष्ठित है, जीवा मूलादि में प्रतिष्ठित सन, प्रतिष्ठित होता हुआ ये स प्राण एतद गानम गीयते, गीति भाव आपत्ति दे, ये प्राण ही शब्द रूप में परिणत हो जाता है, कौन होगा, जो नाभि प्रदेश से आया हुआ जो प्राण है वही वर्ण रूप में परिणत हो जाता है, प्राण ही तत्त स्थान में टकराने पर वर्ण रूप में तैयार हो जाता है प्राण, ये प्राण ही माने शब्द रूप में आता है, ये कहते हैं तत्त गानम गीयते, माने गीति भाव आपत्ति तस्मात साम न प्रतिष्ठा बाक, इसलिए यह साम माने प्राण के प्रतिष्ठा, बाक है माने जिह्वा मूलादि अष्ट स्थान है, ये बताते हैं। तीन नंबर की टिप्पणी, दो नंबर की टिप्पणी, दो में कहते हैं क्रिया विशेषणम एतत्, ये जो एतत गानम जो है ना क्रिया का विशेषण है, यहां क्या है क्रिया तो कहते हैं गीयते क्रिया है, एतद गानम यथास्यात तथा गीयते, ऐसा क्रिया विशेषण है, यह गान माने शब्दोच्चारण जिस प्रकार होता है, वर्णोच्चारण जिस प्रकार होता है उस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित होता है उसमें, यह कहना है। आगे भाष्य में कहा अन्य प्रतिष्ठितो गीयते इति उहा एके अन्य आहु, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं बाक में प्रतिष्ठित नहीं है, स्थानों में प्रतिष्ठा नहीं है प्राण, किसमें अन्न में प्रतिष्ठित है प्राण, अन्य प्रतिष्ठित हो गीयते अन्यत्र प्रतिष्ठित होता हुआ गाया जाता है प्राण, माने शब्द माने वर्ण रूप में उच्चारित हो जाता है, इति उह यह प्रसिद्ध है, एके अन्य, एके का अर्थ अन्य, अन्य लोग ऐसा कहते हैं, दो मत है, कहा यह प्रतिष्ठते इति उक्तम, पूर्व में ऐसा शब्द आया, भाष्यकार कहते हैं हमने ऐसा शब्द बोल दिया, यह प्रतिष्ठते इति उक्तम, हमने ऐसा बोला, माने प्रथम अध्याय इसी अध्याय के तृतीय जो अभी तृतीय उचल रहा है ब्राह्मण चल, इसी के सत्रों ब्राह्मण में कहा था, सत्रह नंबर के ब्राह्मण में कहा था, माने 120 पृष्ठ में ऐसा कह के आए भाष्यकार, यह प्रतिष्ठति इति उक्तम, यह अंडे प्रतिष्ठति ऐसा करके आए वहां 120 नंबर पृष्ठ में ऐसा बोल के आए हैं भाष्यकार। अन्य में प्रतिष्ठित है प्राण ऐसा वहां कहा था पहले, इसलिए विकल्प करके यहां दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं करके आ रहा है। माने 1317 इसी प्रथम अध्याय यही ब्राह्मण है उदगित ब्राह्मण के 17 नंबर के कंडिका में ये बात बोल गया। ये प्राण कहां प्रतिष्ठित का अन्न में प्रतिष्ठित है ऐसा कहा था वहां, यहां बाची प्रतिष्ठित हम बोल रहे हैं, इसलिए दोनों विकल्प लेकर के बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं करके दे रहे हैं यहां। वहां भाष्य में लिखा था, वहां 120 पृष्ठ भाष्य में देखना लिखा है, यह प्रतिष्ठति इति उत्तम अस्माभि उत्तम, हमने ऐसा कहा भाष्यकार बोल रहे हैं, इस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित होता है ऐसा हम बोला है पहले, ऐसा भाष्यकार बोलते हैं। 120 पृष्ठ है इस प्रकाशन में, 120 पृष्ठ में भाष्य में है पंक्ति, 120 पृष्ठ में भाष्य में पंक्ति आपको मिल जाएगी। ये भाष्य में नीचे से ऊपर पंक्ति ऊपर में है, किंचा करके दिया, न केवलम प्राणेन अद्यते एव अन्नाद्यम तस्मिन् शरीराकार परिणते अन्नाद्ये इह प्रतितिष्ठति। उस जो अन्नाकार से परिणत हुआ शरीर में प्राण प्रतिष्ठित होता है ऐसा बोल के आए हम भाष्यकार बोल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अन्य प्रतिष्ठितो गीयते इति ऊह एके अन्य आहु, अन्य लोग बोलते हैं अन्न में प्रतिष्ठित है, माने अन्न माने अन्न खाने के बाद अन्नाकार से परिणत हुआ देह में प्राण प्रतिष्ठित है, अन्य लोग बोलते हैं या हम भी बोला है, कहां बोला है यह प्रतिष्ठति, हमने भी ऐसा कहा पूर्व में, ये माने अन्नाकार से परिणत शरीर में प्राण प्रतिष्ठित होता है पहले बोल के आए। इसे दो विकल्प है यहां, या तो थान में प्रतिष्ठित है अथवा देह में प्रतिष्ठित है, अन्नाकार परिणत देह में प्रतिष्ठित दोनों है। क्यों कहते हैं अनिंदितत्वाद एक ही अपक्ष से विकल्प प्रतिष्ठा गुण गुण विज्ञानम कुरियात बागवा प्रतिष्ठा अन्नम्बा, या निंदा किसी की नहीं की, दोनों की निंदित नहीं है, वाणी में प्राणी बाण की माने बाग में प्राण की प्रतिष्ठा मानने पर भी कोई निंदा नहीं है, और अन्न माने अन्नाकार परिणत शरीर में प्राण की प्रतिष्ठा मानने पर भी निंदा नहीं हुआ अनिंदितत्व, दोनों पक्षों की निंदा नहीं है, दोनों पक्ष ठीक है निंदा नहीं है, अनिंदितत्व किसी पक्ष की निंदा नहीं की श्रुति ने, यह नहीं है यही है ऐसा नहीं कहा, इसलिए एक ही पक्ष से विकल्प है ना, दो में से किसी एक पक्ष का विकल्प लेकर के आपको चलना है, चाहे अन्नाकार परिणत देह में प्रतिष्ठित समझना, या बाघ माने अष्ट स्थान में जो आठ स्थान है उसमें प्रतिष्ठा समझना, ठीक है। अनिंदत्वात एक ही पक्ष से विकल्प है ना, दो में से कोई एक पक्ष को लेकर के एक ही पक्ष से विकल्प है ना, प्रतिष्ठा गुण विज्ञान जो प्रतिष्ठा गुण का विज्ञान है उपासना है प्राण में कुरियात ऐसा काम करे, दो में से किसी एक पक्ष को लेकर चले, बागवा प्रतिष्ठा अन्नम्बा यही है, वाणी ही प्रतिष्ठा है अथवा अन्न ही प्रतिष्ठा, दोनों में से कोई भी एक लेकर चल सकता है, क्यों उसका भी विधान हुआ है पूर्व में और यहां वाणी का भी विधान हुआ है, दोनों पक्षों में किसी का निंदा नहीं है, यही कह रहे हैं। तीन चार की टिप्पणी, तीन में कहा प्रतिष्ठा गुण कस्य प्राण से विज्ञान उपासना, प्रतिष्ठा गुण वाला प्राण के यहां विज्ञान माने, विज्ञान माने उपासना है, यहां क्या करना, प्रतिष्ठा गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करेगा तो वो भी क्या होगा प्रतिष्ठित होगा, वो भी यहां लोक में प्रतिष्ठित होगा, ये बोलना है। अच्छा चार की टिप्पणी कहते हैं विकल्पम ये प्रतिष्ठित, विकल्प ही है कि पूर्व में अन्न में प्रतिष्ठित है कहा था माने 17 नंबर के कंडिका में, और यहां आकर के 27 नंबर कंडिका में कह रहे हैं यहां बाची प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित बोल दिया, तो दोनों में विकल्प है, वो लो चाहे ये लो कोई भी कर सकता है, चाहे अन्न में प्रतिष्ठित मान के काम करे, अन्न माने सीधा अन्न में नहीं प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता, अन्न में अन्नाकार परिणत जो शरीर है, तो अन्न खाने के बाद वो रसादि रूप से परिणत होकर के शरीर तैयार होता है, तो वो शरीर में प्रतिष्ठित है पा, अथवा बाघ माने यहां बाघ शब्द का अर्थ वाणी निष्ठ माने मुख्य भीतर होने वाले आठ स्थान में से उसको प्रतिष्ठा समझना है, यही है। टीका से कहते हैं आदि पदार्थ उरा सिरा कंठ दंतौष्ट नासिका तालुने गृहते, ऐसा बोलते हैं ये कहा, वह आदि पद दिया क्या, कहा दिया बाघ इति जिह्वा बूलादि नाम स्थानानाम आख्या, बाघ शब्द के द्वारा जिह्वा बूलादि जो स्थान वहां आदि शब्द दिया है, एक तो जिह्वा मूल हो गया स्थान और आदि से क्या लेना, तब कहते हैं आदि शब्दात, आदि कहां है बाघ इति जिह्वा बूलादि नाम स्थाना नाम आख्या, वहां पर जो आदि शब्द आया तो आदि से क्या लेना कहते हैं आदि पदार्थ, जो आदि शब्द से आदि पद से उरह छाती भी स्थान होता है वर्ण का, उरह शिरह जिसको बुर्दा बोलते ना शीर शब्द से बोल दिया, और कंठ दंत ओष्ठ नासिका तालुनी, यही है बहुवचन है तालु तालुनी तालुनी ऐसा किया है बहुवचन है, ये सात यहां है उरह शिर कंठ दंत ओष्ठ नासिका तालु, ये सात और एक है जिह्वा बोला आठ, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में कहा है वर्ण उच्चारण के लिए आठ स्थान होते हैं, अष्टौ स्थानानि वर्णानां उरह कंठ शिरस तथा जिह्वा मूलस्य दंताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च, ऐसा आया है माने आठ स्थान होते हैं वर्णों के, कहा वहां पाणिनीय शिक्षा में कहा अष्टौ स्थानानि वर्णानां, आठ स्थान है वर्णों का, क्या है उरह उरा स्थान छाती से उच्चारण होते, कोई एक वर्ण ऐसा है छाती से उच्चारण होगा उरा छाती छाती से उच्चारण होता है, कंठ कंठ से उच्चारण अकुह विसर्जन कंठ आप जानते हैं उरा कंठ सिरा माने मुर्दा ऋतु रसायण मुर्दा वही सिरा है यह मुर्दा स्थान, और उरा कंठ सिरस्त था और जिह्वा मूलस्थ दंता से जिह्वा मूल है कख के पूर्व में जो विसर्ग आधा विसर्ग जीवा मूल्य विसर्ग बोलते हैं जिसको जीवा मूलश्च दंताश्च दंत लृत रसायनाम दंता दंत स्थान है, और नाशिका यमगणा नाम नाशिका च आता है यम गणा न यह नाशिका स्थान वाले होते हैं, और च से तत्त स्थान भी होगा, दो स्थान है उनके दो स्थान वाले होते हैं नाशिका नाशिका ओष्ठौ च उपमान ओष्ठौ और तालु चल ईचा नाम तालु, ये सात स्थान तो प्रसिद्ध ही हैं आप जानते हैं लघु पड़े भी हैं, किंतु उर स्थान वाला वर्ण कौन होता है छाती से उच्चारण होने वाला हकार होता है हकार, अकुह विसर्जन कंठ हकार को कंठ स्थान में रखा है, किंतु वही हकार विशेष स्थिति में छाती वाला हो जाता है तब होगा, हकार पंचमैरुक्तम अंतस्थस्य संयुतम औरस्यम तम विजानियात कंठ माहुर असंयुतम, ऐसा कहा है पाणिनीय शिक्षा में, हकार जो है पंचम वर्ण के पर में यदि पंचम वर्ण हो या मंगाना ना परे हो पूर्व में हकार हो वो हकार छाती स्थान वाला होता है कंठ स्थान वाला नहीं हो पाता वो उस काल में, पंचम वर्ण के साथ संयुक्त तो हो यमगणना के साथ संयुक्त तो हो, जैसे ब्रह्मा बोलते हैं क्या हाँ हकार कहां उच्चारण हो रहा अभी कंठ में ब्रह्मा छाती में है क्यों मकार है पर परमा ऐसा होता है, हकार पंचमय युक्तम पंचमण के साथ युक्त यमगणना पर में हो पूर्व में हकार हो वो हकार उर स्थान वाला हो जाता है, अथवा अंतस्थ वर्ण के साथ संयुक्त हो यवरल बाह्य बोलते हैं क्या बोलते हैं कहां उच्चारण हो रहा हकार छाती में है बाह्य हाँ ऐसा बोलते हैं जब, और ये नहीं है अंतस्थ वर्ण के संयुक्त भी नहीं है और पंचम वर्ण से संयुक्त भी नहीं, ऐसा हकार कंठस्थान वाला होता है कंठ माहुर असंयुतम ऐसा कहा है, कंठस्थान भी हकार का माने ये नौ वर्ण है जो पांच तो है यमगणना और चार है आपका अंतस्थ वर्ण यवर अल, तो इनके साथ संयुक्त होने पर हकार उर स्थान वाला हो जाता है छाती स्थान वाला हो जाता है वह हकार, और ये नहीं है अन्य वर्णों के साथ होने पर कंठस्थान वाला होता है, ये ऐसा आया है पाणिनीय शिक्षा में, ये कहा बाघ यदि जिह्वा मूलादि नाम थाना नाम आख्या कहा था भाष्य में, उसका अर्थ करते हैं आदि पदार्थ उरह सिर कंठ दंतौष्ठ नासिका तालुनी गृहन्ते, ये सब गृहित हो जाते हैं आठ स्थान है वर्णों का, यही यहां प्राण के प्रतिष्ठा यही है, इसी में आश्रित होकर के प्राण वर्ण रूप में उच्चरित हो जाता है, क्या हो जाता है प्राण ही वर्ण रूप में उच्चरित होता है, जो नाभि प्रदेश से आयो वर्ण मान अभ्यंतर प्रयत्न करके आया हुआ है जैसे करके जीवा के साथ में उस स्थान में जब टकराता है तो वर्ण रूप में अभिव्यक्ति हो जाती प्राण की, ऐसा बोल रहे हैं किमिति अष्टौ स्थानानि बागिदि उच्यन्ते तत्रह, कहते आठ स्थानों को बाघ शब्द से कैसे कहा है श्रुति में, तो बाघ कहा हुआ है ये कहते हैं तस्य बागवी प्रतिष्ठा श्रुति में तो बाघ को कहा, तो बाघ शब्द का अर्थ आठ स्थान कैसे लिया, यहां स्थान को कैसे लिया प्रश्न आया, तो उसके उत्तर में कहते हैं पांच की टिप्पणी है तत्रह वाक् शब्देना स्थानानाम उपादाने हेतु प्रदर्शकम वाची इति प्रवृत्ति वाक्यम इत्याह कहते हैं। वाक् शब्द के द्वारा श्रुति में वाक् शब्द है, वाक् शब्द से स्थान का ग्रहण करने में स्थानानाम उपादाने ग्रहणे हेतु प्रदर्शकम हेतु का प्रदर्शन करने वाला जो होगा वाची इति प्रवृत्ति वाक्यम इत्याह, जो वाची आदि वाक्य उसको अर्थ करते हैं भाष्यकार ये बोलते हैं बाची ही इत्यादि भाषा का बाची ही माने जिह्वा मूलादिशु, बाची शब्द करते हैं जिह्वा मूलादिशु, जिह्वा मूलादि जो आठ स्थान है उसमें ही माने अस्मात प्रतिष्ठित सन, ये प्राण जो प्रतिष्ठित होता है इस प्राण ये तद गानम गीयते माने ये शब्द शब्द रूप में परिणत हो जाता है, गान माने शब्द रूप है माने वर्ण रूप में परिणत होता है प्राण, जब नाभि प्रदेश से आया हुआ प्राण ही वर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है तत्त स्थान में टकराने के बाद, ये कहना है आप तस्मात सामना प्रतिष्ठा बाघ, इसलिए प्राण की प्रतिष्ठा बाघ है ये कहा। टीका में कहते हैं पक्षांतर महा, कुछ लोग कहते हैं नहीं अन्न में प्रतिष्ठित है प्राण कहते हैं कुछ लोग ऐसा बोला, क्योंकि 17 नंबर वाले जो कंडिका है उसमें अन्न में प्रतिष्ठा आया, अन्य ही प्राण प्रतिष्ठित ऐसा आया हुआ वहां मंत्र में ऐसा ही है, वहां अन्न में प्राण प्रतिष्ठित बोला है, इसलिए यहां बोल रहे एक आहू करके बोल रहे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं करके बोल रहे हैं अन्य इति ऊह एक आहू ऐसा कहा, कुछ लोग माने अन्न में प्रतिष्ठित है प्राण ऐसा कहते हैं कहा, या अन्न माने खाली अन्न नहीं, अन्न खाने के बाद में देहाकार से परिणत हुआ शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है ऐसा कहना चाहते हैं, अन्न में नहीं अन्न भक्षण के बाद जो देहाकार में परिणत हुआ है अन्न उस अन्न में प्रतिष्ठित है, सीधा अन्न में प्राण रहता नहीं है, प्राण रहता है शरीर में, अन्नाकार से परिणत शरीर में प्राण, उनका अर्थ यह है ऐसा कहा। अच्छा टीका में कहते हैं अन्न शब्देना तत्परिणामो देहो गृहते कहते हैं, अन्य प्रतिष्ठा बोला अन्य लोग ना अन्य आहू कहा, अन्य लोग कहते हैं अन्न में प्रतिष्ठित कहा, यहां क्या लेना है अन्न शब्द का अर्थ कहते हैं अन्न शब्देना तत्परिणामो देहो गृहते, यहां अन्न शब्द से क्या लेना है तो अन्न के द्वारा परिणत हुआ जो शरीर है उसको लेना है अन्न शब्द का अर्थ, ये कहा। टिप्पणी 6 नंबर की है ननु बृहादि अन्नम प्राण से न प्रतिष्ठा नहीं तत्प्रतिष्ठित स दृश्यते इत्यतः, पूर्वादि शंका करता है महाराज धान आदि जो अन्न होता है ना बृहादि अन्न प्राण से न प्रतिष्ठा, प्राण की प्रतिष्ठा नहीं होता अन्न, अन्न वह प्राण में कहां अन्न में प्राण कहां बैठा हुआ है वहां नहीं है, तो बृहादि अन्नम प्राण से न प्रतिष्ठा, प्राण की प्रतिष्ठा बृहादि अन्न नहीं तत्प्रतिष्ठित स दृश्यते माने तत् माने अन्य अन्न में प्रतिष्ठित प्राण नहीं दिखाई पड़ता, ये शंका आ गई तो उत्तर दिया अन्न शब्द भाषिका में बोल दिया अन्न शब्द ना तत्परिणाम देहो गृहते, अन्न शब्द से अन्न का परिणाम जो शरीर है उसको लक्षित होता है माने देह में प्रतिष्ठित है आत्मा ये कहा जाता है प्राण, अन्न का अर्थ यह है दूसरी व्याख्या, क्योंकि छांदोग्य में 6 अध्याय में आया है उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को समझाया है अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते ऐसा आया, खाया हुआ अन्न 3 भाग में बंटवारा हो जाता है पेट में जाने के बाद, एक स्थूल भाग होगा और एक मध्यम भाग होगा और एक अणु भाग होगा सूक्ष्म भाग, 3 भाग हो जाता है, स्थूल भाग तो मलपुत्र के द्वारा बाहर हो जाएगा माने खाने के बाद में जो भीतर जाठवाग्नि द्वारा पकता है, पकने के बाद वो अन्न स्थूल भाग तो बाहर निकलेगा, मध्यम भाग क्या तो जो भीतर अग्नि जाठराग्नि के द्वारा पकता है तो बाष्पीकरण हो जाता है उसका, बाष्पीकरण होकर तरल जैसे पसीना आ जाता है उस ढंग का बाष्पीकरण होकर के नाभि प्रदेश में वो पहुंच जाता है, समान वायु उसको शरीर में घुमाएगा, तो समान वायु जब शरीर में व्याप्त कराए घुमाएगा, घूमते घूमते घूमते वो पहले श्वेत कण में आ जाएगा फिर रक्त कण में पहुंच जाएगा, जो अन्न का सार जो होगा रक्त कण बनेगा, रक्त हो जाएगा, रक्त बनने के बाद चलते चलते गाढ़ा हो जाएगा मांस बन जाएगा, फिर आगे चलते चलते उसका मेद बन जाएगा चर्बी बन जाएगी परिणत होता गया, उसके बाद में अस्थि बनना, उसके बाद मज्जा बनना, मज्जा के बाद में पुरुष शरीर में वीर्य, स्त्री शरीर में रज, ये होना है 7 सप्त धातु बोलते हैं 7 परिणाम हो जाता है, वो जो अन्न में तो प्राण सीधा नहीं है वह खाया हुआ अन्न के द्वारा परिणत शरीर में प्राण प्रतिष्ठा है, यह अर्थ है, क्योंकि वाछांदोग्य ने बताया अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते इत्यादि मंत्र में ऐसा कहा है छांदोग्य ने, खाया हुआ अन्न 3 प्रकार से हो जाता है, एक तो थूल भाग और एक मान मध्यम भाग, मध्यम भाग तो शरीर के द्वारा शरीर की पुष्टि के लिए हो जाता है और अणु भाग से मन की वृद्धि होती है, अन्नमयम में सौम्य मना वहीं आता है, जो अणु अंश होगा सूक्ष्म अंश होगा वो मन को असर करता है, जैसा अन्न खाएंगे वैसे मन पर असर आएगा, मन को बनाता नहीं है, मन में असर कर देता है। अन्न जैसा खाए वैसे ही मन में संस्कार वैसा आ जाएगा, इसलिए गलत अन्न नहीं खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। यही है छांद का भी बताया है, अन्नम अस्तम त्रिधा इत्यादि स्रोत्र क्रमेण अन्न विकारो देह। वो स्रोत्र क्रम से लेना, श्रुति में जैसा कहा कैसे परिणत होता है शरीर में अन्न का, खाया हुआ अन्न का परिणत कैसे होकर के देहाकार बनता है, वह छांदो के श्रुति में देखना इस बात को, जहां अन्नम असितम त्रिधा विधीयते इत्यादि मंत्र है वहां देखना, उस क्रम से स्रोत्र क्रम के द्वारा विकार है देह, उसी श्रुति माने खाया हुआ अन्न का विकार है श्रुति दिखाती है छांदो की श्रुति। तत्र स्थित प्राणो गीतित्व यतो गच्छति, उसमें शरीर में स्थित जो प्राण है अन्न अन्न के द्वारा बना हुआ, उसमें गीतित्व माने शब्द रूप में परिणत हो जाए प्राण, प्राण ही ध्वनि रूप में शब्द रूप में आ जाता है, नाभि प्रदेश से जो ऊपर आया हुआ प्राण तत्त स्थानों में जीवा के द्वारा टकराने पर वही प्राण वर्ण रूप में आ जाएगा, वर्ण रूप में अभिव्यक्त होता है, प्राण ही अभिव्यक्त होता है और कोई चीज नहीं वहां वर्ण, युवा के द्वारा तत्त स्थानों में जब टकरा जाता है तो तत्त वर्ण में हो जाएगा, माने आठ स्थान वाला जो वर्ण होंगे, चाहे उपदमानी हो चाहे जीवा मूल्य हो चाहे कंठ स्थान वाला हो, कोई भी वर्ण क ख जो भी वर्ण उच्चारण उस तरह से होता है, प्राण ही है वर्ण ऐसा माना हुआ है। ये कहा तत्र स्थित प्राणो गीतित्व ये तो गच्छे, जिससे गीति भाव माने शब्द को प्राप्त होता है, अतः स प्राण प्रतिष्ठा इति उच्यते, वो प्राण को का उसको कहा, शरीर को प्राण का प्रतिष्ठा कहा जाता है, पक्षांतर उक्ति श्रुत्या श्रुति के द्वारा पक्षांतर मान अन्य प्रतिष्ठित है यही कहा, अन्न माने अन्नाकार से देहाकार से परिणत अन्न में प्रतिष्ठित ही आता है उनका, यह आता है एक बताया। टीका में कहते हैं आगे, एक ही पक्ष है युक्ति महा, दो में से कोई भी एक पक्ष लेना है यहां, या तो बाक में प्रतिष्ठित है या अन्न में प्रतिष्ठित है, बाक माने माने स्थान को लेना, आठ स्थानों में से कोई स्थान लेना है, अन्न का अर्थ करना है देहाकार से परिणत अन्न, दो में से कहीं एक जगह प्रतिष्ठित है प्राण, दोनों में से किसी एक पक्ष को लेना है, युक्ति बताते हैं सात की टिप्पणी कहा, युक्ति महा युक्ति उक्त युक्तिगम वाक्य महा, कहा गया जो युक्ति है वही वाक्य बताना चाहते हैं, क्या है तो कहा, इह कहा पूर्व में बोल के आए, इह प्रतिष्ठति उक्तम, ये भाष्यकार बोलते हैं हमने ऐसा कह के आया इसमें प्रतिष्ठित है ऐसा बोला है 120 पृष्ठ में ऐसा कहा है भाष्यकार ने, माने कंडिका के संख्या है 1317 में वहां अन्य प्रतिष्ठित ऐसा आया हुआ है, अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है देखा है, और यहां बाघ में प्रतिष्ठित माने थान में प्रतिष्ठित कहा, इसलिए दोनों पक्ष आपको नहीं लेना है, दो में से जो आपको अच्छा लगे वो एक पक्ष लेना है, निंदा नहीं है श्रुति ने किसी की निंदा नहीं की, दोनों एक को लेकर के उपासना करने प्राण की, ये बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं कथम तरी प्रतिष्ठा गुण से प्राण से विज्ञानम करते हुए, अब प्रश्न हो गया यहां बाक में प्रतिष्ठित बोला मैंने थान में प्रतिष्ठित कहा, बाक का अर्थ थान ले लिया भाष्यकार ने, और पूर्व में अन्न में प्रतिष्ठित कहा, फिर किस पक्ष को लेना आप, हमें किस पक्ष को लेकर के प्राण की उपासना करना, अन्न में आश्रित है प्राण लेना या बाक में आश्रित है क्या लेना, प्रश्न आया कथम तरी प्रतिष्ठा गुण से प्राण से विज्ञानम, फिर प्रतिष्ठा गुण प्राण के जो प्रतिष्ठा गुण है उसके विज्ञान हमें कैसे जानकारी कैसे होगी, कहीं अन्न में बोल रहे हैं कहीं बाघ में बोल रहे हैं जानकारी कैसे, तो कहते हैं अनिंदितत्वाद इत्यादि कहा, निंदा तो दोनों की नहीं है, न बाघ की निंदा की न अन्न की निंदा की, वहां अन्न प्रतिष्ठित कहा यहां बाघ में बोला, अनिंदितत्वाद एक ही पक्ष से विकल्प है ना प्रतिष्ठा गुण विज्ञानम कुरियात, एक ही पक्ष को दोनों में से किसी एक पक्ष को लेकर विकल्प में दो भी हो दोनों विकल्प में कोई एक लेकर प्रतिष्ठा गुण विज्ञान वाला उपासना प्राण को करे प्राणोपासना करें ये कहा, तो तरी क्या कथम तरी क्या गया आठ की टिप्पणी में कहा, प्राण से प्रतिष्ठा द्वयपत्वे, प्राण के प्रतिष्ठा जब दो निकल आए अन्न और बाघ, फिर किसको लेकर के हमें उपासना करना, ये प्रश्न आया तो कहा निंदा नहीं की श्रुति ने, इसलिए दोनों में से किसी एक पक्ष को लेकर के ये आता है ये कहा। विज्ञानम में नौ की टिप्पणी, विज्ञानम कर्तव्यम इति किम प्रतिष्ठित प्राण से विज्ञानम कर्तव्यम, किसमें प्रतिष्ठित हुआ प्राण के हमें उपासना करनी है, अब अन्न में प्रतिष्ठित हुआ के प्राण की उपासना करना अथवा बाग में प्रतिष्ठित प्राण की उपासना करना, ऐसा करने पर भाष्य में उत्तर दिया अनिंदता तो निंदा तो नहीं की दोनों की, तो दोनों में से किसी को लेकर उपासना करा ये बता दिया, यहां तक तो उपासना हो गई। ये जो तृतीय खंड के बारे में बताया गया था, ये जो इंद्रियों के उद्गान संबंधी बातें की, यहां क्या है तो क्या प्राणोपासना का विधान करना है, मुख्य प्राण की उपासना और एक अभ्यारोह जप की उपासना बताना है। अभ्यारोह जप कहा था, अब अभ्यारोह जप के बारे में चर्चा आ रही है। उपासना यहां समाप्त हो गई, आगे कुछ मंत्र का उच्चारण करना है। वो कब करना है, किसने करना है, यजमान ने करना है, कब करेगा, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत्यु, तीन मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है अलग अलग, तीन मंत्र यजुर्वेद के मंत्र हैं, ऐसा उच्चारण करना यजमान ने। कब करना है, जब वहां ये कहां हो रहा, अग्निष्टोम यज्ञ जब हो रहा है वहीं पर ये उद्गान कर्म होता है, उद्गान कर्म संबंधित तो कार्य हो गया, प्राण के द्वारा उद्गान हो गया, वहां अग्निष्टोम कर्म चल रहा है उस कर्म में। वहां तीन व्यक्ति होते, एक होता है प्रतिहर्ता, एक प्रस्तोता और एक उद्गाता, यज्ञ में तीन होते हैं, माने एक प्रस्ताव देने वाला, एक ब्राह्मण ऐसा होगा प्रस्ताव देगा, अब ऐसा करो बोलेगा, माने उद्गान करने का, इन मंत्रों का इस संबंधी उच्चारण करो, इस संबंधी उच्चारण करो, ऐसा प्रस्ताव देने वाला एक होता है। अच्छा, एक होता है उद्गान करने वाला उद्गाता, और एक होता है प्रतिहर्ता, विघ्नों का अभाव करने वाला, कोई विघ्न आए पर उसको दूर करने वाला, उसको प्रतिहर्ता बोला जाता है। तो यह प्रस्तोता जब प्रस्ताव देगा, पवमान स्तोत्र का उद्गान करना है, सामवेदी ने उद्गान करना है, उद्गाता ने करना है, उस काल में जब प्रस्तोता जो होगा प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति, जब पवमान नामक स्तोत्र का प्रस्ताव देने लगेगा, उस काल में यजमान ने यह मंत्रों का उच्चारण करना है। असतोमा सदगमय यजमान के संबंधी है, तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये तीन मंत्रों का जप करेगा यजमान, ये बोलना चाह रहे हैं, ये आगे बोलना चाहते हैं। टीका में कहते हैं अथात पवमानानाम इत्यादि वाक्यम अवता रही थी, आगे मंत्र आएगा अथात पवमानानाम एवं अभ्यारोह इत्यादि मंत्र आने, कंडिका आने वाली है आगे, अथात अब अनंतर, अथ माने अनंतर होता है, अथ माने अस्मात पवमानानाम इत्यादि वाक्यम अवतार है, जो पवमानानाम इत्यादि वाक्य है अर्थात पवमानानाम इत्यादि वाक्य को अवतरण देते हैं भाष्य में थोड़ा, क्या बोलते हैं, एवं प्राण विज्ञानवतो जब कर्म विदिश्यते कहते हैं, इस प्रकार जो प्राणोपासक होगा, यजमान जो प्राणोपासक होगा उसके लिए कुछ जप कर्म का विधान किया जाता है, यहां कुछ जप करना है, तीन मंत्र जप करने का है, जो मंत्र का उच्चारण करना है, असतोमासत में आदि ऐसा बोलना चाहेंगे। पूर्वोक्त तो जो प्राणोपासना जिन जिन गुण विशेषत प्राण के बताया है अभी तक, अयास्य आदि से लेकर के कितने गुण बता दिया है, अयास्य आंगिरस इत्यादि बहुत सारे गुण प्राण का विधान किया है, तत्त गुण विशिष्ट प्राण की जो उपासना करने वाला उपासक होगा उसके लिए आगे कुछ कर्म है, तीन मंत्रों का उच्चारण करना, ये जप एक अथात पवमानानम इत्यादि वाक्य होता रहे थे करके कहा भाष्य में कहा, एवं प्राण विज्ञान बता, ऐसा जो प्राण विज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा, प्राणोपासक विज्ञान माने उपासना, प्राणोपासना करने वाला जो व्यक्ति होगा इसके जप कर्म विदिश्यते, जप कर्म का विधान किया जाता है, विपूर्वक धा करो तेरते विपूर्वक धा धातु करने अर्थ में होता है, विदिश्यते यहां भी वही है, विधान करने की विधान करते हैं कहते हैं, विधान करते हैं ये कहा विदिश्यते। आगे टीका में थोड़ा बोलते हैं, तत्र अथ शब्दम व्याचर्ष कहते हैं, आगे तो मंत्र ही पहले, अथात पवमानानाम एव अभ्यारोह सवै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात् तदेतान् जपेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति स यदाह सतो मा सद्गमयेति मृत्योर्वा असत् सद् अमृतम् मृत्योर्मा अमृतम् गमय अमृतम् मा कुरु इत्येव एतद् आह तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतम् मृत्योर्मा अमृतम् गमयामृतम् मा कुरु इत्येव एतदाह मृत्योर्मा अमृतम गमयेति नात्र तिरोहितमेव अस्ति अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगाये तस्मादु एतेषु वरं वृणीत यम कामं कामयेत तं सयेष एवं उद्गाता आत्मनेव यजमानाय वा यम कामं कामयते तम आगायति तद्धैतत्लोकजितेव नहैवालोक्यतायास आशास्ति यैवं यत्तत्सामपेद अथात पवमानानामेव अभ्यारोह सवै खलु प्रस्तोता सामः प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात् तदेतानि जपेत् अशको वा सद्गमय तमसो वा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति स यदाह असतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत् सद् अमृतम् मृत्योर्मा अमृतम् गमय अमृतम् मा कुरु इत्येव एतद् आह तमोसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतम् मृत्यो वा अमृतम् गमय अमृतम् मा कुरु इति एव एतद् आह मृत्योर्मा अमृतम् गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम् आगायेत् तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तं स एष एवं विद् उद्गाता आत्मदेवा यजमानय वा यं कामं कामयते तं आगायति तद्धैतल्लोकजिदेव नहैवालोक्यताया आशास्ति एवं एतत्साम भेद तृतीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका है ये माने 28 मंत्र इसमें रहे इस कंडिका में अंतिम वाला है अतः माने अनंतर प्राणोपासना के अनंतर जो उपासना कर रहा है यजमान प्राणोपासना अयास्य गुण से लेकर के अयास्य अंग रस से लेकर के जितने गुण का विधान हुआ अभी तक प्राण के विषय में ये सारे गुण विशिष्ट प्राण की जो उपासना करता हो ऐसा उपासना जो कर रहा है वह अतः मैं इस पर जान उपासक इसके पश्चात क्या काम करता है पवमानानाम एव अभ्यारोह साम वेद में पवमान नाम का स्तोत्र है उसी का ही आगे माने उच्चारण कर रहा है उद्गाता ने उसका वहां उद्गान कर रहा है पवमानों का उद्गाता ने पवमानान एव अभ्यारोह अभ्यारोह का था अभी माने आमुख्येना देवभाव आरोहित अभ्यारोह देवभाव को प्राप्त करने के लिए अभ्यारोह कहा जाता है देवभाव को प्राप्त कराने वाला सामर्थ्य होगा माने ऐसे उपासक क्या काम करे कहते हैं सबई खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति वो जो प्रस्तोता है प्रस्ताव देने वाला माने एक में एक ऐसा ब्राह्मण है जो कि तुम ऐसा काम करो ब्राह्मणों के लिए प्रस्ताव देगा तो साम उद्गान पवमान स्तोत्र संबंधी प्रस्ताव देगा उद्गाता को अब तुम पवमान का उद्गान करो बोलेगा जिस काल में प्रस्तोता ऐसा बोलेगा प्रस्तोता उद्गान नहीं करेगा उद्गान करने वाला दूसरा है वो प्रस्ताव देगा जिस काल में प्रस्ताव देगा उद्गाता को सबई खलु प्रस्तोता जो प्रसिद्ध है वो जो प्रस्तोता है वह साम प्रस्तौति साम के लिए प्रस्ताव देता है साम गान करो करके बोलेगा कौन सा साम तो पवमान नाम साम का गान करना है वहां उद्गाता ने उस काल में स यत्र प्रस्तुयात, जब वो प्रस्ताव देता है, जब प्रस्ताव दे तब माने उद्गाता जब तैयार हो जाएगा प्रस्ताव के लिए, सामगान के लिए तैयार होगा उद्गाता, अभी उद्गान करने से पूर्व अवस्था में क्या करे, यजमान ये तीन मंत्र का जप करे, तद एतानि जपेत, उस काल में ये तीन मंत्रों का जप करे माने उच्चारण करे, उच्चारण करे। अभी सामगान तैयारी है, प्रस्ताव दे दिया है, प्रस्तोता रहे, उद्गाता को उद्गान करना है, अब उस काल में उद्गाता उद्गान कर, प्रस्तोता के प्रस्ताव के पश्चात उद्गाता के उद्गान के पूर्व अवस्था में यजमान ये तीन मंत्र का जप करेगा, क्या करेगा, असतो मां सदगमया, मां माने माम, मां के माम के स्थान पर मां आदेश हुआ है, ऐसा हो जाता है, युष्मद अश्वदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्नो वाम ना बहु, हाँ ऐसा होता है ना, बहुवचन से वसन सौ, त्वामौ द्वितीया, त्वा मा ऐसा आदेश होता है द्वितीया में, या मां आदेश होता है एक वचन में ऐसा मां आदेश हुआ है माने मुझे, ऐसा अर्थ है माम, माम के स्थान में मां आदेश हुआ है, त्वामा द्वितीया, त्वामौ द्वितीया, यह सूत्र है, त्वा और मां आदेश होना है, युष्मद को त्वा, अश्वद को या द्वितीया, विशेष माम था उसके स्थान में मां आदेश हो गया, मां माने माम मुझको, असतो पंचमी, असत से, असत पंचमी है ये, असत से मुझको सदगमय, सत की तरफ ले चलो, ऐसा ये मंत्र का जप करता है यजमान, असतो मां सदगमय, असत से मेरे को सत के तरफ ले चलो, ऐसा मंत्र का जप करता है, परमात्मा से बोलता है असतो मां सदगमय, मुझे असत से सत की ओर ले चलो, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम से अंधेरे से मुझे उजेले की तरफ, प्रकाश की तरफ ले चलो, मां माने मां मुझको, यही अर्थ है, माम के जगह पे मां आदेश हुआ है, तमोसो मां ज्योतिर्गमय, कहा मां माने मां मुझको, तम से अंधेरे से माने ज्योतिर्गमय, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश की तरफ ले चलो, ऐसा है, गम धातु से रिच करके गमी बना के लोट लगा मध्य पुरुष गमाया ले चलो, ऐसा है, ऐसा ले चलो, और मृत्योर्मा अमृतम गमाय, कहा मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो, ये तीन मंत्र का जप ये है, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये यजमान इस मंत्रों का जप करेगा, ये अभ्यारोह जप कहते हैं, ऐसे मंत्र के जप से सीधा देव भाव को प्राप्त होना क्या होना है, मनुष्य भाव को छोड़कर के देव भाव को प्राप्त होना, इसलिए अभ्यारोह जप कहते हैं इसको, अभ्यारोह जप कहते हैं ये तीन मंत्रों को, ये मंत्र है तीन, यजुर् मंत्र है, कहते हैं ये असत आदि क्या है, तो कहते हैं आगे अर्थ करते हैं, असतो मा सदगमय ने बोला हुआ पहले, क्या बोला असतो मा सदगमय, कहते उसी का अर्थ करते हैं, कहते हैं कि मृत्युर वही असत, जो मृत्यु है ना वही असत है, मृत्यु अज्ञान वही असत है, और सद माने अमृतम, जो अमृत को सत, सत माने अमृत, या असतो मा सदगमय, असत माने क्या, मृत्यु सबका मारक अज्ञान वही है असत, और सत माने क्या है, तो अमृत परमात्मा जो ब्रह्म है वो सत है, सत माने अमृत, मृत्युर्वई असत, या वही था आयात स्वकर के लोप हो गया है, मृत्युर्वई असत प्रसिद्ध है, मृत्यु ही असत है माने अज्ञान जो है यही असत है, जो सबका मारक है यही असत है, और सत माने अमृतम, सत शब्द का अर्थ असतो मा सदगमय, सत का अर्थ अमृत, अमृत परमात्मा, माने अज्ञान से मुझे परमात्मा की तरफ ले चलो, ऐसा बोला गया, ये असतो मा सदगमय का अर्थ होता है, मैं अज्ञान में डूबा हुआ हूं, देहाभिमान से युक्त हूं, यह अज्ञान है, इस अज्ञान से मुझे आत्मा की तरफ ले चलो, सत आत्मा की तरफ ले चलो, यह अर्थ है, और असत अमृतम कहा, मृत्योर्मा अमृतम का दूसरा मंत्र आता है, मृत्योर्मा अमृतम गमय दूसरा मंत्र है, यह असतमा सदगमय का अर्थ हो गया असत माने मृत्यु और सत माने अमृत, माने मृत्यु से अमृत के तरफ ले चलो, मृत्यु माने मारक अज्ञान है, वो अज्ञान को मृत्यु कहा, उससे अज्ञान से मुझे इसके तरफ प्रकाश के तरफ ले चलो, परमात्मा की तरफ ले चलो, सत के तरफ ले चलो, सत माने आत्म तत्व ब्रह्म है उसमें ले चलो कहा, दूसरा है मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसा है मृत्युर्मा अमृतम गमय माने अमृतम, मृत्योर्मा अमृतम गमय माने अमृतम मा करू, हाँ मृत्योर्मा अमृतम का अर्थ यही है, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो। इसका अर्थ होता है कि अमृतम मा कुरु, मेरे को अमृत बना दो, मैं मृत्यु वाला समझता हूं अपने को, मेरे को अमृत बना दो, अमर बना दो, यह अर्थ होता है। ते भाई आह, यही कहा उसने। वो असतो मा सदगमय का अर्थ यही है, मृत्यु से मुझे अमृत बना दो, यही कहा है उसने, यही कहते हैं। और तमसो मा ज्योतिर्गमय दूसरा मंत्र बोलता है, तम से मुझे ज्योति की तरफ ले चलो, ये दूसरा मंत्र है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ कहते हैं मृत्युर्वय तम, तमसो का अर्थ मृत्यु ही है, अज्ञानी है, मृत्युर्वय तम। ज्योतिर अमृतम, और ज्योति शब्द का अर्थ अमृत ही है, वो अज्ञान में डूबा हुआ मुझे अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश को तरफ ले चलो, यही है अमृतम कहा। मृत्युर्मा अमृतम गमय, माने अमृतम मा करू इति ये पता। उस यजमान ने क्या कहा, मृत्यु से मुझे अमृत के तरफ ले चलो, यही कहा, माने अमृतम मा करू, मां माने मुझको, माम अमृतम करू, मेरे को अमृत बना दो, ऐसा कहा, अमर बना दो, यही कहा। आगे मृत्युर्मा अमृतम गमय तीसरा मंत्र आता है, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योति का मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो मृत्युर्मा अमृतम गमय थी, ये तीसरा मंत्र है। नात्र तिरोहितम इव अस्ति, या कोई छिपा हुआ है ना, स्पष्ट है यहां, इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्युर्मा अमृतम गमय जो तीसरा मंत्र है उसको अत्र माने इस मंत्र में, तिरोहितम अब नास्ति, कोई तिरोहित छिपा हुआ कुछ है ही नहीं, यहां स्पष्ट है ये, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो, अमृत की तरफ ले चलो, कहा। ये तीन मंत्र जपेगा यजमान, उसके बाद उद्गान करने वाला अब उद्गान करेगा, पवमान का उद्गान करेगा, उद्गाता उद्गान करेगा, तो उद्गान कैसे करता, अथा यानी इतराणी स्तोत्राणी, जो ये तीन मंत्रों को छोड़कर बाकी जितने स्तोत्र होंगे, ये तीन मंत्र तो यजमान का जप है, ये आगे जितने मंत्र आएंगे वहां पवमान नाम के स्तोत्र में जितने आएंगे वो सब उद्गाता उद्गान करेगा, यही कहते हैं। अथा अनंतर यानी इतराणी स्तोत्राणी, अन्य जितने भी स्तोत्र हैं तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायत करे, उन स्तोत्रों में अपने लिए अन्न का आगान करे, वो जो उद्गाता जो है अपने लिए अन्नाद्य, खाने योग्य अन्न को अन्नाद्य बोलते हैं, अन्नम च तदाद्यम च अन्नाद्यम, खाने योग्य अन्न का उद्गान करे, ये कहा। तस्मादु तेषु वरम वृणीतः, उस काल में यजमान वरदान मांगे, जब उद्गाता उद्गान करता है तो यजमान वरदान मांगे, तेषु उन उद्गाता के उद्गान कर्म में वरम वृणीतः, वरदान मांगे अपने जो इष्ट हो मांगे, यम कामम काम, जिस विषय को चाहता हो मांगे यजमान, यम कामम का कामम माने विषय, जिस विषय को चाहता हो तो वरदान मांगे। तम स एस एवं विद उद्गाता आत्मा ने यजमान आए बा यम कामम काम आयते तम आगायती, कहा। वो जो उद्गाता होगा, इस प्रकार जानने वाला उद्गाता जो होगा, प्राण के विषय में जानने वाला उद्गाता, तम कामम, वो काम को, सामान्य उद्गाता, ये सब उद्गाता आत्मनेवा यजमान वा, अपने लिए हो चाहे यजमान के लिए, दोनों के लिए उद्गान करेगा वो। यम कामों काम आयते तम आगायती, जो जिस कामना को चाहती, यजमान जिस फल को चाहता, अपना जो फल चाहता हो, दोनों के लिए उद्गान करेगा उद्गाता, दोनों में समर्थ होता उद्गाता। तद्धय तद लोकजित एवा कहते हैं, ये जो प्राण दर्शन है, प्राण उपासना है ना, ये लोक को जीतने वाला है। तद्धय तद प्राण दर्शन, वही है जो प्राण दर्शन है, प्राण उपासना है, ये लोक को जीतने वाला है। नह एव अलोक्यताया आशा अस्ति, अलोक्यताया आशा नास्ति, उसको लोक नहीं मिलता हो ऐसी आशा नहीं है, अवश्य लोक मिलेगा प्राणोपासना का। यह एवं ये तत् सामवेद, इस प्रकार से इस प्राण के विषय पर जो जानता हो, प्राण के विषय जो जानता हो उसके लिए फल अवश्य मिलेगा, लोक मिलेगा, यह कहा। समय हो गया है, भाष्य टीका आदि फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।